نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ترجمہ. اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی. شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے. انہیں حکم تھا کہ شنبہ کے دن عبادت کے لیے خاص کر دیں, یعنی ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں. اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں. ان کے ایک گرو نے یہ چال کی کہ جمعے کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑے کھودتے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گھڑوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑوں میں قید ہو جاتی. یکشمبا کو انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے شمبا کے روز نہیں نکالتے. 40 یا 70 سال تک یہی عمل رہا. جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا آپ نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے جو شمبا کو کرتے ہو, اس سے باہر آؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے. وہ باز نہ آئے. آپ نے دعا فرمائی, اللہ تعالی نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا. عقل و حواس تو ان کے باقی رہے مگر قوت گویائی زائل ہو گئی. بدنوں سے بدبو نکلنے لگی. اپنے اس حال پر روتے روتے 3 روز میں سب ہلاک ہو گئے. ان کی نسل باقی نہ رہی. یہ 70,000 کے قریب تھے. بنی اسرائیل کا دوسرا گرو جو 12,000 کے قریب تھا انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا. جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اور اپنے محلوں کے درمیان دیوار بنا کر علیحدگی کر لی. ان سب نے نجات پائی. بنی اسرائیل کا تیسرا گرو ساکت رہا. اس کے حق میں حضرت ابن عباس کے سامنے اکرمہ نے کہا کہ وہ مغفور ہیں کیونکہ امر بالمعروف فرض کفایہ ہے, باس کا ادا کرنا کل کا حکم رکھتا ہے. ان کے سکوت کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کے پند پذیر ہونے سے مایوس تھے. اکرمہ کی یہ تقریر حضرت ابن عباس کو بہت پسند آئی اور آپ نے سرور سے اٹھ کر ان سے معانقہ کیا اور ان کی پیشانی کو بوسا دیا. مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ سرور کا معانقہ سنت صحابہ ہے. تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانو بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علی نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو حیران اور پریشان کھڑے ہوئے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا اندر دیکھیے. انہوں نے اندر دیکھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی مسجد کے دروازے کے پاس سو رہا تھا. شیطان نے بتایا کہ وہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے میں اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزے دار ہے. جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزے دار ہے. یہ سویا ہوا روزے دار جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی وہ سانس میرے لیے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان کے وار سے بچنے کے لیے روزہ ایک زبردست ڈھال ہے. روزے دار اگرچہ سو رہا ہے مگر اس کی سانس شیطان کے لیے گویا تلوار ہے. معلوم ہوا کہ روزے دار سے شیطان بڑا گھبراتا ہے. شیطان چونکہ ماہ رمضان المبارک میں قید کر لیا جاتا ہے، اس لیے وہ جہاں بھی اور جب بھی روزے دار کو دیکھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علی مسلسل 40 سال تک روزے رکھتے رہے، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علی کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر والوں تک خبر نہ ہونے دی. 40 سال تک روزے رکھتے رہے مگر اخلاص کا عالم یہ تھا کہ آپ کے گھر والوں کو بھی خبر نہ ہوتی تھی کہ آپ روزے رکھتے تھے. کام پر جاتے ہوئے دوپہر کا کھانا ساتھ لے لیتے اور راستے میں کسی کو دے دیتے، مغرب کے بعد گھر آ کر کھانا کھا لیا کرتے. سبحان اللہ عز و جل، اخلاص ہو تو ایسا. حضرت سیدنا داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علی کو اپنے نفس پر زبردست قابو تھا. تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک بار گرمی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے مشغول عبادت تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علی کے والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہا نے فرمایا، بیٹا سائے میں آ جاتے تو بہتر تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علی نے جواب دیا کہ امی جان، مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے کوئی اقدام کروں. ایک بار آپ کا پانی کا گھڑا دھوپ میں دیکھ کر کسی نے عرض کی، یا سیدی، اس کو چھاؤں میں رکھا ہوتا تو اچھا تھا. فرمایا، جب میں نے رکھا تھا تو اس وقت یہاں چھاؤں تھی، لیکن اب دھوپ میں سے اٹھاتے ہوئے ندامت محسوس ہو رہی ہے کہ میں صرف اپنے نفس کی راحت کی خاطر گڑا ہٹانے میں وقت صرف کروں اور اتنی دیر ذکر الہی عز و جل سے غافل ہو جاؤں. ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علی دھوپ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، کسی نے سائے میں آنے کی درخواست کی تو فرمایا کہ مجھے اتباع نفس ناپسند ہے، یعنی نفس بھی یہی مشورہ دے رہا ہے کہ چھاؤں میں آ جاؤ، مگر میں اس کی پیروی نہیں کر سکتا. اسی رات آپ رحمت اللہ تعالی علی کا وصال ہو گیا. آپ رحمت اللہ تعالی علی کے انتقال کے بعد غیب سے آواز سنی گئی، داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علی اپنی مراد کو پہنچا کیونکہ اس کا پروردگار عز و جل اس سے خوش ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حکایت نمبر 11 سے ان لوگوں کو ضرور عبرت حاصل کرنی چاہیے جو وقتاً فوقتاً بلا ضرورت شرعی محض دکھاوے کی خاطر اپنی نیکیوں کا اعلان کر کے ریاہ کاری کی تباہ کاری میں جا پڑتے ہیں۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ میں ہر سال رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں، حالانکہ ماہ رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں، پھر بھی وہ ریاکار جو کہ 2 ماہ کے نفلی روزے رکھتا ہے اپنی ریاکاری کا وزن بڑھانے کے لیے کہتا ہے کہ میں ہر سال 3 ماہ یعنی رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کوئی بولتا ہے کہ میں اتنے سال سے ہر ماہ ایام بیس کے روزے رکھ رہا ہوں۔ کوئی اپنے حج کی تعداد کا تو کوئی عمرے کی گنتی کا اعلان کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں روزانہ اتنے درود شریف پڑھتا ہوں، اتنے عرصے سے دلائل الخیرات شریف کا ورد کر رہا ہوں، اتنی تلاوت کرتا ہوں، ہر ماہ فلاں مدرسے کو اتنا چندہ پیش کرتا ہوں۔ الغرض خواہ مخواہ اپنے نوافل، تہجد، نفلی روزوں اور عبادتوں کا خوب چرچا کیا جاتا ہے، آہ اخلاص کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں۔ یاد رکھیے، ریاکاری کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا ہے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قاسم اور رضا کے واسطے، بہر معروف ہو سری معروف دے دے خود سری، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارس عبد واحد بے ریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرا دے حسن و سعاد، بل حسن اور بو سعید سادزہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری کرب قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیا کے واسطے، نصر بھی سالے کا صدقہ سال و منصور رکھ، دے حیات دی محیے جا فضا کے واسطے، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، میں پانچوں عطا یا الہی، سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مالا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مالا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا تو نبی، سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سچا ہمارا نبی، سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجدا دیجے کے ہیں، غم زدوں کو رضا مجدا دیجے کے ہیں، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ عز و جل کے پیارے محبوب، دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اشاق میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان اشاق میں سے ایک عاشق رسول کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک یمن کے شہر صنعاء سے بارادہ حج نکلا تو شہر کے بہت سے لوگ مجھے رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر تک آئے۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ جب تم مدینہ منورہ پہنچو تو میری طرف سے بھی حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خدمت میں سلام عرض کرنا۔ وہ عاشق فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو اس آدمی کا سلام پہنچانا میں بھول گیا۔ جب مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر ذوالحلیفہ پہنچا اور احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو مجھے اس آدمی کا سلام پہنچانا یاد آ گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے واپس آنے تک میرے اونٹ کا خیال رکھنا، مجھے مدینہ طیبہ ایک ضروری کام کے لیے جانا پڑ گیا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ اب قافلے کی روانگی کا وقت ہے اور ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر تم قافلہ سے جدا ہو گئے تو پھر اس قافلے کو مکہ معظمہ تک بھی نہ پا سکو گے۔ میں نے کہا تو پھر میری سواری کو بھی اپنے ساتھ لیتے جانا۔ سبحان اللہ، اب وہ عاشق وہاں سے دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف چلتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں میں واپس مدینہ منورہ آیا اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس شخص کا سلام حضور انور مدینہ کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی خدمت میں بابرکت میں پیش کیا۔ اب چونکہ رات ہو چکی تھی، میں مسجد شریف مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے باہر نکلا تو ایک شخص ذوالحلیفہ کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ میں نے اس سے قافلے کے متعلق پوچھا، اس نے بتایا کہ قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے، میں مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں لوٹ آیا اور خیال کیا کہ کسی دوسرے قافلے کے ساتھ چلا جاؤں گا اور وہیں مسجد نبوی شریف میں سو گیا۔ آخر شب یعنی رات کے آخری حصے میں میں نے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی شخص ہے؟ حضور اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ابو الوفا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کنیت تو ابو العباس ہے۔ فرمایا تم ابو الوفا ہو، یعنی وفادار ہو، پھر میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں رکھ دیا. میں نے مکہ معظمہ میں 8 دن تک قیام کیا، اس کے بعد میرے ساتھیوں کا قافلہ مکہ میں پہنچا. غمزدوں کو رضا مستا دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، درود و سلام کر پڑھتے ہیں، ہمارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خصوصی کرم نوازیاں فرماتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج 8 شعبان المعظم کی شب ہے اور باب المدینہ کی تحصیل فیضان رضا کی مسجد فیضان بسم اللہ میں الحمدللہ سحری اجتماع کی برکتیں ہیں. ہمارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شعبان المعظم کے بارے میں سرکار نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے ہیں، اپنے اموال کی زکات نکالتے تاکہ غربا و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکے. لہذا مسلمان ماہ شعبان المعظم سے ہی الحمدللہ اپنی عبادات میں، ذکر و اذکار میں اور کثرت سے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں. تو الحمدللہ اسی سلسلے کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے بھی یہ جذبہ دیا ہے کہ مسلمان ماہ رجب شریف سے ہی عبادت کا ذوق اور شوق بڑھائے، نفلی روزے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور نوافل بھی ادا کرے. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ عزوجل کی رضا کے باعث انشاءاللہ آج ہم بھی اس سہارے اجتماع میں مکمل وقت دیں گے انشاءاللہ. تو جو جدول بیان ہوئی تو اس میں انشاءاللہ شریک ہوں، نماز تہجد بھی ادا کریں اور آدھی رات کو رو رو کر مناجات میں دعا میں بھی انشاءاللہ ہم سب شامل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ شعبان معظم کا مبارک مہینہ ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزہ رکھا کرتے تھے. فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں. بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہ رکھا کرتے تھے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ تو پیارے پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے اور خوش نصیب مسلمان اس ماہ رجب شریف سے ہی نفلی روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں، اور اشاک عاشقان رسول بھی رجب شریف سے اور اس ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ تو پیارے پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، یہ مبارک مہینہ ہے۔ علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آب پاشی کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، رجب کا مہینہ تو ہم سے گزر گیا، اب ماہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، لہذا اس مبارک مہینے میں بھی کثرت سے نوافل پڑھنے، تلاوت قرآن پاک کرنے اور روزے رکھنے کی کوشش کر دیجئے، اور اس مبارک مہینے میں ایک مبارک رات جسے شب برات کہتے ہیں، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی پندرہویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت کرنے والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ وغیرہ لٹکاتے ہیں، اور کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ اس ماہ شعبان المعظم میں ایک وہ مبارک رات، پندرہویں شعبان کی رات، جس رات میں بنی کلب کی قبیلے میں جتنی بکریاں تھیں ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالی گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ وہ مبارک رات الحمدللہ اب آنے ہی والی ہے، ماہ شعبان میں وہ مبارک رات ملنے والی ہے، لیکن غور طلب یہ بات ہے کہ اس مبارک رات اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو اس مبارک اور اہم رات میں اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی کلب، یہ قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوں گے، کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ اس بنی کلب کے قبیلے میں، تمام عرب کے قبیلوں میں، وہ قبیلہ تمام، اس قبیلے میں تمام زیادہ بکریاں تھیں، اور اس قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالی گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن اس مبارک رات میں وہ کون بد نصیب ہے جو اس بخشش سے محروم ہوتے ہیں؟ ہمارے آقا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، چھ آدمیوں کہ اس رات کی بخشش نہیں ہوتی. نمبر ایک، شراب کا عادی. نمبر دو، ماں باپ کا نافرمان. نمبر تین، زنا کا عادی. نمبر چار، قطع تعلق کرنے والا. نمبر پانچ، تصویر بنانے والا. اور نمبر چھ، چغل خور. اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبت ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب اس مبارک رات آنے سے پہلے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیجئے، اور خصوصاً ان گناہوں سے. وہ کون سے گناہ؟ اے میٹھے محترم اسلامی بھائیو اور اے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی غور سے سماعت فرمائیے کہ پندرہویں شعبان کی مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، لیکن ایسے بد نصیب جن میں شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان اور زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا، رشتہ داروں سے رشتے کاٹنے والا، تصویر بنانے والا، چغل خور، یہ ایسے بد نصیب ہے جو اس مبارک رات میں اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں. تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، اس مبارک رات آنے سے پہلے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کر لیجئے. اے جس نے آج تک شراب پیا، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے. اور ماں باپ کا نافرمان، جس سے ماں اور باپ ناراض ہو، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لے اور ماں باپ سے معافی بھی مانگ لے. رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے، قطع تعلق کرنے والے، لہذا اس گناہ سے توبہ بھی کرے اور اپنے قریب ہی رشتہ داروں سے صلح کر لے. ورنہ اس گناہوں کے باعث اگر ہمارا رب ناراض ہوا، تو اس مبارک رات میں بخشش سے محروم ہو جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ماں باپ کی ناراضگی اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، یہ بہت بد نصیب ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے شکر ادا کرنے، اپنے حق ادا کرنے کے ساتھ ماں باپ کا حق ادا کرنے کا بھی حکم فرما رہا ہے. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد ہے، انشکر لی ولی والدیک، اے میرے بندو، میرا حق مانو اور اپنے ماں باپ کا حق مانو، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. لہذا اگر ماں باپ ناراض ہے، تو سمجھ لو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. تو میٹھے محترم اسلامی بھائیو، جن کے ماں باپ ناراض ہے، تو اس رات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر رو رو کر معافی مانگ لیجئے اور اپنے رب سے توبہ، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے. اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، آج کل یہ گناہ عام ہے، بلکہ معاذ اللہ اس گناہ کو تو فیشن تصور کیا جاتا ہے. دکاندار ہے تو مارکیٹ میں کئی دکانداروں سے بات چیت بند ہے، محلے میں رہنے والا ہے تو محلے میں کئی گھر والوں سے بات چیت بند ہے، رشتہ دار قریب ہی، بھائی بہنوں رشتہ داروں میں باتیں کرنا بند ہے. یاد رکھو، قطع تعلق کرنے والا بھی اس مبارک رات میں محروم ہے، اور قطع تعلق کرنے والا ایسا ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس، اللہ کی رحمت سے دور ہے. ہمارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات سنیے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تنبیہ الغافلین میں یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ کی رات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج قطع رحمی کرنے والا ہماری مجلس سے اٹھ جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا ہمارے درمیان نہ بیٹھے، وہ ہم سے اٹھ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مجلس میں ایک شخص کونے میں بیٹھا تھا، وہ اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اور کچھ دیر بعد وہی شخص واپس آیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، تیرے سوا کوئی اس محفل سے نہیں اٹھا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض کرتا ہے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب آپ کا ارشاد سنا تو میں اپنی خالہ کے پاس گیا، جس نے مجھ سے قطع تعلق کیا ہوا تھا، رشتہ توڑ دیا تھا، بات چیت بند تھی۔ جب میں ان کے پاس گیا تو میری خالہ کہنے لگی کہ آج تم خلاف عادت کیسے تمہارا آنا ہوا؟ تو میں نے اپنی خالہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنا دیا، تو میرے لیے میری خالہ نے استغفار کیا اور میں نے اس کے لیے استغفار کیا، اور پھر میں مجلس میں واپس آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے بہت اچھا کیا، خبردار قطع رحم کرنے والی قوم پر اللہ تعالی کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، آج ہم تھوڑی تھوڑی بات پر اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اقربا سے تھوڑی تھوڑی بات پر رشتہ تعلق توڑ دیتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں، لیکن اندازہ لگائیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کی رات فرمایا، جو قطع تعلق کرنے والا ہے وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے، اور سرکار نے فرمایا جو قطع تعلق کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم سے اپنا رحمت کا نزول بند کر دیتا ہے۔ تو پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قطع رحمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو بھی، اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی رحمت الہی سے محروم کر دیتا ہے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، اندازہ لگائیے جو قطع تعلق کرنے والے ہیں وہ کیسے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم ہے۔ لہذا جو بھی آپ کو تکلیف پہنچائے یا کسی بات سے آپ کو دکھ پہنچے، رشتہ داروں کی باتوں سے، محلے والوں کی باتوں سے، تو معاف کرنا اختیار کرو۔ رشتہ داروں سے، محلے والوں سے، عزیزوں سے، اپنے ماں باپ سے قطع تعلقی نہ کرو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور خردرے تھے۔ ایک دم ایک بدوی یعنی عرب شریف کے دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑا اور اتنے زبردست سے جھٹکے سے کھینچا کہ سلطان زمن صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کے کنارے سے خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، پھر اسے کچھ مال فرمانے کا حکم دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی سے کیسا حسن سلوک فرمایا۔ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کوئی آپ کو کتنا ہی ستائے، دل دکھائے، افو درگزر سے کام اور اس کے ساتھ محبت برا سلوک کرنے کی کوشش کیجئے۔ وہ خوش نصیب ہیں مسلمان جو قریب ہی رشتہ داروں کی باتوں پر یا کسی سے تکلیف پہنچے اور وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب کوئی تمہیں تکلیف دے تو معاف کرو، جب کوئی آپ کو محروم کرے تو ان کو عطا کر دو۔ کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی باتیں ہیں؟ اے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، اے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سن لیجئے کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے ہوگا اور اللہ تعالی اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ کون سی باتیں ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے قطعے تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اسے ملاپ کرو یعنی رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ سبحان اللہ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ کیسے مبارک مدنی پھول ملے ہیں کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر دو، جو تم سے قطعی تعلق کرے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ کون و مکہ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں مال تیار کیا جائے، اس کے لیے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، جو اسے قطعے تعلق کرے یہ اسے ناتا جوڑے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، جن رشتہ داروں سے اور والدین سے، محلے والوں سے، جن بھی مسلمانوں سے بات چیت بند ہے، یا تھوڑی تھوڑی باتوں پر، بچوں کی باتوں پر، گھر میں بھائیوں سے اور محلے والوں سے، ماموں یا قریبی رشتہ داروں سے بات چیت بند کر دی ہے، لہذا شب برات آنے سے پہلے ہی اللہ تعالی کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجئے اور ان رشتہ داروں کو سے صلح کیجئے۔ اگر انہوں نے آپ پر زیادتی کی تو انہیں معاف کیجئے اور خود جا کر ان سے معافی مانگیے۔ اگر آپ نے ان کا حق کوئی طلب کیا ہے تو خود جا کر ان سے معاف کروائیے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، کہ معاف کرنے والا خوش نصیب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرمائے گا۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، اے دعوت اسلامی کے اس سحری اجتماع میں شرکت کرنے والے خوش نصیب اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمت کیجئے، ابھی سے جن رشتہ داروں سے بات چیت بند ہے ان سے معافی مانگ دیجئے۔ اگر ان کا کوئی حق طلب کیا ہے آپ نے تو ان کے حقوق ادا کیجئے۔ محلے والوں سے، مارکیٹ میں قریبی دکانداروں سے، آفیس میں جن سے آپ کی بات چیت بند ہے ان سے سلوک کیجئے، اور اپنے ماں باپ کو بھی راضی کر لیجئے کہ اس شب برات میں جہاں اللہ تعالی گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، وہاں رشتے توڑنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، شراب کے عادی اور بغض و کینہ رکھنے والے اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ابھی سے ہمت کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں سچے دل سے توبہ کر لیجئے کہ ہمارا رب معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے کو کیسا انعام عطا فرماتا ہے۔ آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے تحریر کردہ رسالہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ظلم کا انجام سے یہ حدیث پاک سنتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس پر کیسا کرم فرماتا ہے۔ کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ تبسم فرمانا، مسکرانا، یہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور قہقہ لگانا، زور سے ہنسنا، علماء فرماتے ہیں اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، بلکہ مسجد میں قہقہ لگانے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ ویسے تبسم فرمانا، مسکرانا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت مبارکہ ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک بار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے تبسم فرمایا؟ ارشاد فرمایا، غور سے یہ سنیے حدیث پاک، جو مسلمان سے جا کر معافی مانگے اور جو مسلمان اپنے بھائی کو معاف کر دے، کیسی بشارت ہے۔ لہذا جائیے، یہ حدیث پاک سن کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگیے، اپنے رشتہ داروں سے، عزیز اقربا سے جن سے بات چیت بند کر دی ہے، ان سے رو رو کر معافی مانگیے، اور جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے معافی مانگے تو اسے چاہیے معاف کر دے، اسے بھی چاہیے کہ معاف کر دے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے کس لیے تبسم فرمایا؟ ارشاد فرمایا، میرے دو امتی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دو زانو گر پڑیں گے، میرے دو امتی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دو زانو گر پڑیں گے، ایک عرض کرے گا، یا اللہ اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اللہ عز و جل مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، اب یہ بیچارہ یعنی جس پر دعویٰ کیا ہے وہ کیا کرے کہ اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں، مظلوم عرض کرے گا، وہ دعویٰ کرنے والا مظلوم عرض کرے گا، میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دے۔ اتنا ارشاد فرما کر سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، فرمایا، وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ اس وقت یعنی بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ اللہ عز و جل مظلوم یعنی مدعی سے فرمائے گا، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے، وہ عرض کرے گا، اے پروردگار عز و جل، میں اپنے سامنے سونے کے بڑے پہاڑ، سونے کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں، جو یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل فرمائے گا، یہ اس کے لیے ہے جو ان کی قیمت ادا کرے. بندہ عرض کرے گا، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ یا اللہ، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ عز و جل فرمائے گا، تو ادا کر سکتا ہے، تو ادا کر سکتا ہے. وہ عرض کرے گا، کس طرح اے میرے رب، کس طرح؟ اللہ عز و جل فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے. بندہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے سب حقوق معاف کر دیے، یا اللہ میں نے سب حقوق معاف کیے. اللہ عز و جل فرمائے گا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں اکٹھے جنت پہ چلے جاؤ. پھر سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرو، کیونکہ اللہ بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سنا آپ نے، جو دنیا میں معاف کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو کہ آسمان والا تجھ پر رحم کرے. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں خود جا کر جن سے قطع تعلق کیا ہے ان سے جا کر معافی مانگنا ہے، اور اگر کوئی ہم سے معافی مانگ رہا ہے تو ہم معاف کر دیں. کہ مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اس کا بھائی جب اس سے معافی مانگ رہا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دے. پیارے پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، شب برات آنے سے پہلے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیجئے. میٹھے محترم اسلامی بھائیو، اس مبارک رات میں تمام گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں امید کیجئے کہ ہمارا رب بہت کریم ہے. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں سے حسن سلوک کرنے والے بن جائے، آپ کے اندر نمازوں کا جذبہ بیدار ہو جائے اور حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرنے والے بن جائے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے عطا کیے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اپنے اندر عمل کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. ہاں ہاں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر گناہگاروں پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت چھما چھم برستی ہے. جیسے آج یہ سنت و برائی اجتماع ہے اور آپ نے وقت نکال کر اس میں شرکت کی، اسی طرح دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع، جہاں جہاں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چھما چھم برسات ہوتی ہے. آئیے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک بہار آپ کو بتاتا ہوں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس بہار کو اپنی مایا ناز کتاب فیضان سنت جلد دوم غیبت کی تباہ کاریہ میں یہ بہار نقل فرمائی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عزوجل 10 ستمبر 2004 بروز جمعۃ المبارک تحصیل ٹھری میروا سے متصل گوٹ حاجی الیاس خاص کے لیے پاکستان، یعنی میرپور خاص کے قریب ایک گوٹ میں دعوت اسلامی کا ایک سنتوں بر اجتماع ہے. اس بہار کو غور سے سنیے اور دیکھیے کہ دعوت اسلامی پر اللہ تعالی کا اور مدینے والے کا کیسا کرم نوازی ہے. اس شہر میں گوٹ میں دعوت اسلامی کا جیلانی مسجد میں بعد نماز عشاء مسجد بھرو، اجتماع ہوا، مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا، قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بین الاقوامی اجتماع ستمبر 2004 میں شرکت اور ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ الحمدللہ اس اجتماع سے 7 اسلامی بھائی 12 دن کے مدنی قافلے کے لیے ہاتھوں ہاتھ تیار ہوئے۔ اسی رات اسی گاؤں میں اسی گاؤں کے ایک خوش نصیب اسلامی بھائی جو کہ درود شریف پڑھتے پڑھتے سوئے تھے اور ان کی قسمت جاگ اٹھی، اس عاشق رسول جو دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا تھا، رات جب اپنے گھر جا کر سویا، درود پاک پڑھتے پڑھتے جب سویا تو ان کی قسمت جاگ اٹھی اور خواب میں پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام ارشاد فرمانے کے بعد خود ہی اپنا تعارف بھی کروایا اور ارشاد فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور جو کچھ ارشاد فرمایا اسی میں یہ بھی تھا کہ تمہارے گاؤں پر خصوصی کرم ہو گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے گاؤں پر خصوصی کرم ہو گیا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا جو چہرے پر داڑھی سجائے اس کی مجھ سے محبت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ جو چہرے پر داڑھی سجائے اس کی مجھ سے محبت ہے، اور جو داڑھی منڈائے اس کی مجھ سے محبت نہیں، اور تو روز تہجد کی نیت کرتا ہے مگر سستی کرتا ہے، اٹھ اور تہجد ادا کر۔ سبحان اللہ، اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس وقت بھی دعوت اسلامی کا اجتماع تھا، اس اجتماع کا نام تھا مسجد بھروت ہے، مسجد بھرو اجتماع، اور اس اجتماع میں شامل ہونے والا خوش نصیب بعد میں درود پاک پڑھتے پڑھتے سویا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی اور خواب میں مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ آج بھی ہمارے یہ اجتماع ہے، شعبان کی راتیں ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اے اجتماع میں آنے والوں، آج ہماری یہاں بھی انشاءاللہ اجتماع بیان کے بعد صلاۃ توبہ پڑھنے کے بعد ہم بھی درود پاک اور دعا پڑھ کے سوئیں گے اور پھر تہجد کے لیے اٹھیں گے۔ اور سنیے یہ باہر کے وقت کہ جب بھرے مجمع میں اس اسلامی بھائی نے اپنا یہ خواب سنایا تو سن کر کئی اسلامی بھائیوں نے چہرے پر داڑھی سجانے اور مدنی قافلوں میں سفر پر جانے کی نیتیں کی۔ گوٹھ میں، گاؤں میں، دھوپ میں، شاؤں میں سب سے کہتے رہے قافلے میں چلو، جنگل و کوہ میں، کوہ کے کوہ میں، کوہ میں دین کے ڈنکے بجے قافلے میں چلو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ایک تو اس خوش نصیب کو ہمارے آقا کا دیدار ہوا، اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، خواب میں کیا ارشاد فرمایا کہ جو چہرے پر داڑھی سجائے اس کی مجھ سے محبت ہے، اور جو داڑھی منڈائے اس کی مجھ سے محبت نہیں۔ اے اس بسم اللہ مسجد میں اجتماع میں شریک ہونے والے اسلامی بھائیو، آپ میں سے بھی اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی تک اگر ہم پیارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داری سے اگر ہم محروم ہیں تو آئیے شعبان المعظم کی مبارک راتیں ہیں، میرے آقا والا مہینہ چل رہا ہے، آج محبوب کی محبت کی نشانی داڑھی کو چہرے پر سجانے کی نیت کر لیجئے۔ اور یہ نیت کر لیجئے کہ داڑھی رکھنا میرے محبوب کی سنت ہے. سرکار فرماتے ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, اور جو داڑھی منڈاتے ہیں اس کی مجھ سے محبت نہیں. نیت کر لیجئے. اے مدنی چینل کے ناظرین, اے اجتماع میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں, آج اجتماع کی یہ بھی برکت اپنے ساتھ لیجئے کہ آئندہ میں محبوب کی سنت داڑھی اپنے چہرے سے کبھی نہیں منڈاؤں گا. اور آج تک جو منڈاتے رہے یہ گناہ ہے, اور اس سے توبہ بھی کر لیجئے. اور داڑھی جب رکھیے تو ایک مٹھی رکھیے, سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی رکھیے. وہ مسجد برو اجتماع تھا, آج بھی یہ سحری اجتماع ہے. اس اجتماع کی برکتیں ہیں. سیاسی لوگ جیل بھرو تحریکیں چلاتی ہیں, لیکن دعوت اسلامی کیونکہ سنتوں بھری غیر سیاسی اور عالمگیر تحریک ہے, یہ مسجد بھرو کے عزائم رکھتی ہے. دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ امت کا بچہ بچہ نمازی بن جائے, میرے محبوب کا ہر امتی سنتوں کا دیوانہ بن جائے, مدنی قافلوں میں مسافر سفر کرنے والا بن جائے, نیکی کی دعوت دینے والا بن جائے, نماز فجر خود پڑھنے والا اور صدائے مدینہ لگانے والا بن جائے. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو, آپ بھی ہمت کیجئے, نمازوں کی پابندی کیجئے, اور محبوب کی سنت چہرے پر سجا لیجئے. امیر اہل سنت دامت برکاتم عالیہ فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ہمراہ مختلف شہروں کا سفر کرتا ہوا, دعوت اسلامی کا کام دنیا بھر میں ہے. فرماتے ہیں کہ ہند کے صوبے گجرات کے ایک ساحلی شہر ویراول میں حاضر ہوا. وہاں ایک کلین شیو نوجوان سے ملاقات ہوئی, جس نے مجھ سے کچھ اس طرح خواب بیان کیا. اس نوجوان نے امیر اہل سنت کو یہ خواب بتایا کہ میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے زانوں پر سر انور رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں, اور قریب ہی دعوت اسلامی کا مبلغ حاضر ہے. میرے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبلغ دعوت اسلامی سے فرمانے لگے, الفاظ یاد نہیں, مضمون کچھ اس طرح ہے, میرے امتی داڑھی منڈاتے ہیں, اس سے میرے سینے میں درد ہوتا ہے. ہائے, غور سے سن لیجئے. فرماتے ہیں میں نے خواب میں یہ سنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مبلغ کے دعوت اسلامی کو فرمانے لگے. الفاظوں کا مفہوم اور مضمون کچھ یہ تھا کہ میرے امتی داڑھی منڈواتے ہیں, اس سے میرے سینے میں درد ہوتا ہے. فرماتے ہیں یہ جو نوجوان خواب دیکھ رہا تھا, یہ سن کر اس مبلغ نے اس کلین شیو نوجوان کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیر دیے, اور فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی. غالباً وہ خواب تازہ ترین تھا. اس نوجوان نے میرے سامنے داڑھی بڑھانے کا عزم کی دیا. پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو, جس نے بھی ابھی تک داڑھی نہیں رکھی, اس کو چاہیے کہ اپنے میٹھے میٹھے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی شریف اپنے چہرے پر سجا لے. اب تک اگر منڈائی یا تھوڑی کے نیچے ایک مٹھی سے گھٹائی تو اس سے توبہ بھی کر لے. شیطان لاکھ روکے, داڑھی کے متعلق امیر اہل سنت کا رسالہ کالے بچھو, اس کا ضرور مطالعہ کیجئے. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے, کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. تو پیارے پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو, الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی ترغیب دے رہا ہے. دعوت اسلامی کے مختلف مدنی کام, دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا بھر میں یہ نیکی کا پیغام عام کر رہی ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. ماہ رجب شریف سے یہ مسجد میں سحری, مختلف مساجد میں سحری اجتماعات کا سلسلہ قائم ہے. الحمدللہ ہزاروں اجتماعات میں اسلامی بھائی آئے, اور دعوت اسلامی کے ان اجتماعات میں آ کر, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آ کر گناہوں سے تائب ہوئے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے, نمازی بن گئے. بلکہ پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو, ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے، بلکہ یہ جذبہ دیا ہے کہ مسلمانوں میں رجب شریف سے ہی عبادت کی ترغیب دی جائے، نفلی روزے رکھنے کے جذبہ دیا جائے، اور صدقہ خیرات ویسے ہی مسلمان نکالتے ہیں تو وہاں اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت میں بھی یہ کثرت کریں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول نیکیوں کی دھومیں مچا رہا ہے۔ پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، ماہ رمضان مبارک قریب آنے والا ہے۔ الحمدللہ جہاں امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ نے ہمیں نیکیاں کرنے کا بہترین جذبہ دیا ہے، وہاں ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ نے ہمیں یہ ترغیب بھی دی ہے کہ ماہ رمضان پورا مہینہ دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں۔ آج تک تو آپ نے 10 دن اعتکاف کا سنا ہوگا، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں مختلف شعبہ جات میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے، وہاں دعوت اسلامی کے تحت رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے شب یعنی رمضان کی پہلی رات سے، چاند رات سے ہی دعوت اسلامی کے تحت 30 روزہ اجتماع اعتکاف ہو رہا ہے، 30 روزہ اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، زندگی میں ہم نے کئی سال دنیا کما لی، رمضان کے مہینے کئی سال گزار دیے، لیکن آئیے اس سال ماہ رمضان کو اپنے لیے ایک انمول عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ ہمیں 30 دن اعتکاف کا جذبہ دیتے ہیں۔ جو 1 دن اللہ کی رضا لیے کے لیے مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو جو 30 دن اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھے، اعتکاف میں بیٹھے اور دعوت اسلامی کے تحت مدنی حلقوں میں دین کی باتیں سیکھے تو کیسی برکتیں حاصل کرے گا۔ تو پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے ہمت کیجئے، آپ بھی جنہیں یہ موقع ملے زندگی کو غنیمت جان کر، اور اے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمت کیجئے، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالی کی عبادت میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور سنتوں کو سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت 30 روزہ اعتکاف میں شامل ہو جائیے۔ آپ بھی ہمت کیجئے، رمضان کی برکتیں لوٹنے کے لیے پہلی رمضان سے ہی دعوت اسلامی کے تحت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، بلکہ ہمارے پاکستان میں مختلف شہروں میں، تقریباً 47 شہروں میں 30 دن اعتکاف کرنے کا سلسلہ ہے۔ تو اپنے اپنے شہروں میں، باب المدینہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 دن اعتکاف کی جدول کی ترکیب ہے، آپ بھی ہمت کیجئے، کسی سال تو اللہ کی رضا کے لیے 30 دن اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں گزاریے اور پھر دیکھیے کیسی برکتیں ہیں، سحری میں، افطار میں اور صبح فجر کے بعد مدنی حلقہ، پھر ظہر کے بعد امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ، تراویح کے بعد مدنی مذاکرہ، ہر وقت سنتوں بھرے حلقے، عبادات کا کیسا زبردست وہاں مدنی ماحول ہوتا ہے۔ تو آپ بھی ہمت کیجئے اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس سال ہم بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں ہم بھی شرکت کریں گے، ہو سکے تو 30 دن اعتکاف کی نیت کیجئے۔ اگر مجبوری ہے، کوئی 30 دن نہیں کر سکتا، تو 10 دن اعتکاف میں شرکت کیجئے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی 41 سے زیادہ شعبہ جات میں دین کا پیغام عام کر رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں اب تو الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے دنیا کے مختلف اجتماعات مدنی چینل کے لیے نظر آ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کی جامعات جس میں کئی لوگ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان عالم دین کا درس نظامی کر کے عالم دین بن رہے ہیں اور دعوت اسلامی کے تحت تقریباً کم و بیش 70,000 کے قریب مدرسۃ المدینہ میں مدنی منے اور مدنی منیا قرآن پاک ناظرہ اور حص پڑھ رہے ہیں اور دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنوں میں مدنی کام لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نمازی بن گئی. الحمدللہ شریعت کے مطابق مدنی برقعہ انہوں نے پہن لیا اور سنتوں بھرا مدنی ماحول اسلامی بہنوں میں بھی قائم ہے. اسی طرح نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں, پہلے تو ہم کہتے تھے 71 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا ہے, اب تو مدنی چینل ہے اور مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ رہا ہے, جہاں مسلمان اس نیکی کی دعوت کو برکتیں لے رہے ہیں, نمازی بن رہے ہیں, گناہوں سے تائب ہو رہے ہیں, وہاں مدنی چینل کو نیکی کی دعوت کو سن کر کفار اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں. کئی کفار نے الحمدللہ امیر اہل سنت اور مبلغین دعوت اسلامی کی نیکی کی دعوت سن کر الحمدللہ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر اسلام قبول کر مسلمان ہو گئے ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام دنیا بھر میں عام ہے, خصوصی اسلامی بھائی جو گونگے بہرے ہیں آج اس دور میں وہ عموماً محروم ہوتے ہیں, انہیں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا, انہیں تربیت کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا. آج الحمدللہ دعوت اسلامی نے خصوصی اسلامی بھائیوں میں بھی نیکی کی دعوت کا کام عام کیا ہے. آج گونگے اسلامی بھائیوں کو بھی اشاروں کے ذریعے مبلغین دین کی دعوت دے رہے ہیں, انہیں بھی نمازوں کی دعوت دی جا رہی ہے, بلکہ گونگے اسلامی بھائی بھی مدنی قافلوں میں سفر کر کے اور نارمل اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. تو دعوت اسلامی 41 سے زیادہ شعبہ جات میں کام کر رہی ہے, جیل خانہ جات میں, جیلوں میں جا کر قیدیوں کو اور جو گناہ اور مجرم بن کر جو جیلوں میں آتے ہیں, دعوت اسلامی جیلوں میں جا کر ان مجرموں کو, ان قیدیوں کو قرآن کی تعلیم دیتی ہے, اخلاقی تربیت دیتی ہے اور ایسی تربیت دیتی ہے کہ وہ باہر تو مجرم تھے لیکن قید میں رہ کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر گناہوں سے تائب ہو کر جب اپنی قید سے رہا ہوتے ہیں یعنی آزاد ہوتے ہیں تو ان کے چہروں پر سنت کے مطابق داڑھی ہوتی ہے اور سر پر امامے کا تاج ہوتا ہے. جب وہ قید سے رہا ہوتے ہیں تو اللہ کے شکرانے میں مدنی مرکز میں آ کر دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرتے ہیں. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو, دعوت اسلامی دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے. الحمدللہ مسلمان اس رجب شریف میں اور اس شعبان میں, رمضان میں مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ تعالی رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور جن مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو تو زکوٰۃ نکالنی ہے, ان کو تو زکوٰۃ نکالنی ہی ہے, اور جو زکوٰۃ نہیں نکالتے تو یقیناً ان کے لیے عذاب کی وعید ہے. لہذا میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, کثیر تعداد میں مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے. آپ دیکھیے کہ محلے کی ایک مسجد کا انتظام بھی چندے سے چلتا ہے, محلے والے جب اس میں چندہ دیتے ہیں تو ایک مسجد کا انتظام چلتا ہے. اور جو عالمگیر تحریک دنیا بھر میں کام کر رہی ہے, صرف مدنی چینل جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے, اس مدنی چینل کے ذریعے لاکھوں لاکھ مسلمانوں تک بلکہ غیر مسلمانوں تک, پہلے تو ہم نیکی کی دعوت گلیوں میں جا کر قافلوں میں جا کر دیتے تھے، اب مدنی چینل کے ذریعے گھروں میں داخل ہو کر مسلمانوں تک اور جو نمازوں سے دور تھے، مسجدوں سے دور تھے، ان تک سرکار کا پیغام دعوت اسلامی پہنچاتی ہے۔ یہ مدنی چینل لاکھوں لاکھ بلکہ کروڑوں کے خرچے سے چل رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے یہ اخراجات جامعات، مدارسۃ المدینہ اور یہ جیلوں میں جا کر نیکی کی دعوت عام کرنا، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں۔ ابھی اسی مہینے دعوت اسلامی کا یورپ میں، یو کے میں دو روزہ سنتوں پر اجتماع ہو رہا ہے، اسی طرح امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، ہند میں، دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ بلکہ دعوت اسلامی کے تحت مدارسۃ المدینہ اور جامعات المدینہ نہ صرف پاکستان میں سینکڑوں جامعات، سینکڑوں مدارس ہیں، بلکہ پاکستان سے باہر بھی الحمدللہ جامعات اور مدارس ہیں، وہاں مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، علماء بنتے ہیں اور حفاظ کرام بنتے ہیں۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے عطیات، زکوٰۃ اور فطرات، یہ جہاں مسکین اور فقیر اور غریبوں کو دینا ہے وہاں ان کو دیتے ہوئے، اور غریب و مسکین جو رشتہ دار ہے ان کا حق ادا کرتے ہوئے دعوت اسلامی کو بھی ضرور دیجئے، کہ اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیجئے۔ دعوت اسلامی دنیا بھر میں یہ نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے، آپ کی یہ زکوٰۃ، آپ کی عطیات دعوت اسلامی کو ملنے سے یہ دین کا پیغام دنیا بھر میں عام ہو رہا ہے۔ آپ کی عطیات کا تو ثواب ملے گا آپ کو، آپ کی زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ ثواب تو ملے گا، لیکن نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں بھی آپ کو برکتیں ملے گی۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، نیت کر لیجئے، دعوت اسلامی میں وقت کی قربانی بھی دیجئے، جانی قربانی بھی دیجئے اور مالی بھی قربانی دیجئے۔ دعوت اسلامی کو جانی قربانی بھی دیجئے، جانی قربانی یہ ہے کہ آپ بھی نمازوں کی پابندی کیجئے، اجتماع میں آئیے، سنتیں اپنائیں اور وقت نکال کر دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، نیکی کی دعوت کو عام کریں، اپنے علاقے میں، درس میں اور مدرسۃ المدینہ میں اور صدائے مدینہ دیگر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شرکت کیجئے۔ اور مالی تعاون یہ ہے کہ اپنے عطیات خود بھی دیجئے، چاہے ایک روپیہ ہو، ایک لاکھ ہو، جتنے بھی ہو سکے۔ ہم سب اے مدنی چینل کے ناظرین اور اس مسجد میں اجتماع میں شریک ہونے والے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے، کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں دعوت اسلامی کے ان مدنی کاموں میں۔ لہذا اپنی بھی عطیات، چاہے ایک روپیہ ہو یا ایک لاکھ ہو یا ایک کروڑ ہو، اپنے بھی اور اپنے رشتہ دار، احباب، محلے میں قریب دوست احباب کو بھی ترغیب دیں کہ وہ بھی دعوت اسلامی کو اپنے زکوٰۃ، فطرات، عطیات دے کر دعوت اسلامی کے احیاء سنت میں حصہ لیجئے، کہ دعوت اسلامی کا یہ کام دنیا بھر میں محبوب کی امت میں عام ہو رہا ہے، کہ دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل۔ تو کیا ہے خیال ہے، آپ سبھی انشاءاللہ مدنی عطیات میں بھی خود بھی حصہ لیں گے اور دوسروں سے بھی ترغیب دے کر ان سے لے کر دعوت اسلامی کو جمع کروائیں گے؟ ہمت کیجئے، چاہے جتنا بھی ہو، ہم اپنا بھی حصہ ڈالیں اور دوسروں کو ترغیب دیں، چاہے اس نیکی کے پیغام میں ہمارا حصہ بھی داخل ہو جائے۔ امیر اہل سنت نے شعبان میں تین دن قافلے میں سفر کرنے والے کے لیے خاص دعا فرمائی تھی، جمعہ رات ان کے لیے خاص دعا فرمائی تھی، مفہوم یہ تھا کہ جو اس مہینے میں تین دن کم از کم سفر کرے اللہ تعالیٰ اسے حج بیت اللہ کی سعادت دے۔ تو ہمت کیجئے، جنہوں نے سفر نہیں کیا تو کل سے صبح یا اشراق کو چاش کے بعد بدھ جمعہ رات جمعہ، اور اگر بالفرض ابھی نہیں، کل نہیں، تو جمعہ رات اجتماع میں تیاری کر کے آئیے، جمعہ، ہفتہ، اتوار مدنی قافلے میں۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو الحمدللہ مسجد کے باہر دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کا بستہ بھی موجود ہے جس میں امیر السنت دامت برکاتہم عالیہ کے کتب و رسائل, جیسے یہ مہینہ شعبان کا چل رہا ہے تو امیر السنت کا رسالہ آقا کا مہینہ, یہ رسالہ خود پڑھیں شعبان کی برکتیں, اور شب برات 15ویں شب کی رات مغرب کے بعد جو 6 نوافل پڑھتے ہیں اس کا طریقہ, جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ, اور رات میں عبادت کرنے کا جذبہ, اور شعبان میں مسجد الحمدللہ اس کی برکتیں موجود ہیں. تو آقا کا مہینہ یہ خود رسالہ لیں, خریدیں, تقسیم کریں, اور زکوٰۃ جن پر فرض ہے تو یہ المدینہ تو علمیہ کی طرف سے شائع ہوا فیضان زکوٰۃ, امیر السنت کے کئی رسائل, بیانات کی وی سی ڈیز اور نعتوں کی کیسٹیں, وی سی ڈیز, آڈیو کیسٹیں وغیرہ موجود ہیں, تو ان کو بھی خریدیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر السنت کی غلامی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوثِ اعظم امام تقیٰ ونوں کا جلوائے شان قدرت پیلا ہو سلام تو مجھ سے خدمہ کے قدسی کا ہے مجلس کے اختتام کی دعا بھی پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك یا رحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ عز و جل ہمارا یہ اجتماع صلاۃ التوبہ پڑھنا, اے رب کریم نماز تہجد ادا کرنا, مناجات صدائے مدینہ, نماز فجر, مدنی حلقہ, اے اللہ اشراق و چاشت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. اے رب کریم ہمیں یہ توفیق عطا کر کہ ہم روزانہ نماز تہجد, اشراق و چاشت اور صلاۃ التوبہ پابندی سے عطا کرتے رہیں. اے اللہ ہمیں روزانہ مدنی حلقے میں شرکت کرنے کی سعادت دے دے, صدائے مدینہ لگانے کی سعادت دے دے. اے رب کریم روزانہ اشراق و چاشت ادا کرنے کی سعادت دے دے, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے کی سعادت دے دے. اے مولا ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور تھی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والكرم وآله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله برحمتك لا إله إلا الله محمد